dară Domnului peste voi toți, o să dar și să-i vindeamem, să dau un acum și prilași în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștă noastră, să vă fie. Ceva ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale sfinților, săviților și întru tot laudaților apostoli, cu ale Sfântului Procopie și acel de împreună cu dânsa, care la pomnire o să vârșim ale cementul Sfinților Părintele nostru, Ioan Grădar, Patrian Constantinopolului, ale Sfinților Dresor, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Fendele tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus, Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Iubiților credincioșoi, biserica noastră va serba icoana Maicii Domnului, supranumită Prodromița. Este o sărbătoare mai mică, și ca atare vom face miercuri seara Sfânta priveghere în cinsta acestei icoane. Dragi credincioși, de multe ori am ținut ca să vă zic despre Sfânta Liturghie, importanța ei, fiindcă mulți, poate neștiind, pleacă de la Sfânta Liturghie înainte de binecuvântare sau intrând în interiorul Sfintei Liturghii, nu știu cum să se comporte. Să știți că nu este serviciu divin mai sfânt pe pământ ca Sfânta Liturghie. Prin acest serviciu divin se reactualizează viața, moartea și învierea Mântuitorului și totodată sfințirea Sfintelor Taine prin invocarea Duhului Sfânt în timpul Sfintei Liturghii. De a metamorfoza, de a schimba, de a sfinți pâinea și vinul în trupul și sângele lui Iisus Hristos. Pentru aceasta vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, dacă veniți la Sfânta Liturghie, păstrați-o cu cinste și cu demnitate, că este numele lui Dumnezeu. Trebuie să avem atâta atenție ca nu cumva venind cu scop de a ne curăți de păcate să ne întoarcem mai murdari, fiindcă în special tineretul lasă de dorit de multe ori, nepunând seamă pe prețul Sfintei Liturghii și fac diferite lucruri necuvincioase. Este suficient doar că se poartă pe ușa bisericii sau discută diferite lucruri în biserică tocmai în timpul serviciului acestuia divin. Bătrânii care sunteți mai neputincioși, rog-vă din suflet să nu fie cu supărare, dar să fiți foarte atenți că poate sunt lângă dumneavoastră oameni care vin cu un gând atât de curat ca să asculte aceste rugăciuni divine care odată pe pământ săvârșite să se săvârșesc și în ceruri. Așadar să avem mare, mare atenție la această slujbă în care este reactualizată viața Mântuitorului pe pământ și ca dar ni se lasă trupul și sângele Mântuitorului în noi creștinii prin care ne împărtășim. Atunci când preotul se închină la ceasul de Sfânta Liturghie, este înconjurat de foc. Dar Dumnezeu nu lasă aceste lucruri ca să le vadă oamenii, fiindcă ar muri de frică. Ar muri de frică poate de mai multe ori, odată pentru slava celor care sunt prezente la acest serviciu divin și a doua oară pentru păcatul care domnește în el. Și domnind păcatul în om, evident că nu-l lasă să vadă, nu-l ajută să vadă în adevărata față aceste slave ale Sfinților Îngeri și poate muri. Deci atunci când se începe Sfânta Liturghie, preotul este învăluit în foc, arzându-i tot ce este trupesc pentru el, iar îngerii cântă împrejurul Sfintei Mese slava Dumnezeirii. Să aveți foarte mare grijă că și dumneavoastră sunteți înconjurați de îngeri în momentul când Dumnezeu își coboară darul Sfântului Duh odată cu începerea acestui serviciu divin. Dragi credincioși, după cum de multe ori am spus, Dumnezeu ține cont de orice lucru, cât de mic ar fi, făcut în cinsta Lui și în numele Lui. Și dacă El mereu are ochiul și urechea deschisă asupra noastră, nu-i scapă absolut nimic din tot ceea ce facem noi în numele Lui. Ați văzut orbii de astăzi cum au venit cu toată nădejdea la Hristos. Erau doi oameni prinși într-o neputință groaznică și bine știm cu toții că orbirea este una dintre cele mai grele boli care cuprinde trupul omenesc. Acești oameni care nu se bucurau de lucrurile lui Dumnezeu, care ne înconjoară, voind ca să vadă și lumina soarelui, iată că vin la Mântuitor. Venind la Mântuitorul, vedem nădejdea în Cel pe care îl invocau și îl declară: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! Deci în momentul când i-a auzit de acesta care bântuie, vine, călătorește, umple în tot ținutul Iordanului și a Ierusalimului, auzind că este Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui David, vin în această credință la El, la Mântuitorul și cere această izbăvire. Pentru aceasta vă rog de multe ori să fiți, adică întotdeauna să fiți foarte atenți la Sfânta Liturghie și la, mai ales la Evanghelie, să urmăriți cuvânt cu cuvânt, fiindcă Dumnezeu spune foarte multe în aceste cuvinte ale Scripturii. Spune Evanghelistul că i-a dus în casă pe cei doi ori. Și ducându-i acolo în casă, i-a întrebat: voi credeți că eu pot să fac aceasta? Crede-n Fiul lui David. Și în momentul acela Hristos i-a spus să fie după credința voastră. Vedeți ce lucruri mari din care și cu noi putem să ne înțelețim la, în cele din urmă. Deci aceștia când au venit la acest necunoscut, că pentru ei era necunoscut Hristos, dar a venit cu atâta nădejde că este în putere de a vindeca ochii. Și într-adevăr când au venit Mântuitorul cunoscându-l adâncul sufletului lor, ca să rămână pentru omenire în continuare un act de nădejde în Dumnezeu și de credință în Dumnezeu, a lăsat văzut și scris acest dialog. Credeți că eu pot să vă vindec pe voi? La care ei au spus cu toată ființa lor: credem. Iar Mântuitorul a dat replica și totodată i-a vindecat: să fie după credința voastră. Deci întotdeauna când te duci să ceri la Dumnezeu, du-te cu toată credința, că Dumnezeu îți dă după credința care o ai. Pentru aceasta v-am solicitat și pe dumneavoastră de a fi cu mare, mare atenție și dragoste, plin de pietate față de cer, atunci când faci o rugăciune și mai ales când vii la Sfânta Biserică. Că Dumnezeirea te urmărește pas cu pas și după ce ai în sufletul tău, după aceea îți dă ție, nu după prezența ta și ca om, în schimb interiorul ți este dus cine știe pe unde. Amintiți-vă dumneavoastră de acea pildă când un mare cuvios, urmărind pe oameni în biserică, la un moment dat i s-a făcut o vedenie de genul acesta. vedea numai capete fără trup, iar în altă parte vedea trup fără cap. Și atunci s-a rugat lui Dumnezeu să-i spună care este tâlcuirea acestei vedenii a lui, că era în timpul slujbei. Și a venit glas din cer și a spus: cei care vezi numai trup fără cap sunt numai cu trupul la biserică. Capul, adică care este rațiunea, conștiința, este plecată din biserică. Se gândește la toate nebunile lumii. Și este logic că doar Dumnezeu nu face condica cu trupește. El îți cheamă gândul, că prin gând îți exprimi ce ai în interiorul tău, din toată ființa ta, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău, din tot cugetul tău, din tot eu-ul tău, deci din toată ființa ta, nu doar trupește prin vorbe. Interiorul ți-l cere Dumnezeu, iar cei care erau arătați cap fără trup, erau cei care gândeau Sfânta Liturghie, adică trăiau momentul acela. Și deci erau prezenți în biserică cu toată ființa lor, că doar în mintea noastră este împărăteasa care patronează trupul nostru. Când vedeți, prin minte facem toate, și bune și rele. Așadar să avem mare grijă la aceste lucruri. Am spus că Dumnezeirea nu-i scapă niciun mic gest de pietate sau de dragoste sau de cinste care face omul către cer. Și poate în cărarea vieții tale un gest cât de mic făcut în numele lui Dumnezeu, bineînțeles, bun, frumos, manierat, ți-l ține Dumnezeu acolo, ți-l dospește și ți-l arată în cărările vieții tale cândva. Ne amintim din viețile Sfinților despre un om care era foarte zgârcit. El era foarte bogat și în reversul medalii era foarte zgârcit. Săracii, cunoscându-se între ei în una din zile, discutau despre bogați și care îi miluiau pe fiecare. În discuția lor naivă, sărăcăcioasă din toate cele, ajung și la Petru acesta, care era bogat, dar foarte zgârcit. Iar unul din săraci pune pariu cu ceilalți că el se va duce la poarta lui și se va alege cu ceva. Dumnezeu, evident, căruia nu-i scapă nimic, de sub ochi și de sub urechile lui, a văzut acest lucru, discutat între săraci, și s-a gândit să-l cheme la pocăință pe acest om zgârcit. Bogat și zgârcit. Și cum? Iată că se duce acest sărac mai îndrăzneț la poarta lui. Tocmai atunci bogatul Petru ieșea cu o căruță plină de pâine. Nervos, când a cerut acela o bucată de pâine, a luat-o, că nu a găsit un bolovan, și aruncând-o spre el, l-a lovit în față. Săracul a luat pâinea și a fugit. Și s-a lăudat în mijlocul tovarășilor lui că, iată, a căpătat de la acest Petru zgârcit o pâine. Deci, dragi credincioși, de aici a fost începutul mântuirii lui. Și să vedeți ce mântuire frumoasă a avut, ce pilde ne-a descoperit Dumnezeu, din care să ne înțelepțim și noi. Acest bogat, după ce a dat acea pâine, a aruncat-o de fapt ca să lovească pe sărac, a avut o vedenie peste câteva zile de genul acesta. Se făcea că este mort și au venit diavolii și îngerii să ia sufletul. Și i s-a pus cumpăna dreptății. Când se caute ceva să pună în talerul dreptății o faptă bună, să-i echivaleze măcar înclinarea spre pierzare, că diavolii puneau toate păcatele acolo, îngerii au găsit doar o pâine și aceea aruncată. Și când a pus-o în taler, totuși Dumnezeu, atât de milostiv fiind, i-a echilibrat balanța dreptății, dar îngerul i-a spus: Petru, du-te în viață și îndreaptă-ți viața și fii milostiv. Când s-a trezit din această vedenie, toată ființa lui a fost mișcată și în așa fel s-a gândit că va muri, încât că de acum nu mai cugeta cele trupești, ci cele duhovnicești. Dumnezeu, care îndreptează pașii omului, în una din zile i-a făcut un alt lucru, o altă piatră de poticnire din care să-și dea seama Dumnezeu că de fapt el vrea totuși să se mântuiască. Și i-a scos în cale un marinar care abia s-a salvat dintr-un naufragiu. Și acela era gol și n-avea cu ce să se îmbrace. Petru, având deja proaspătă imaginea lungerilor din acea tătenie, s-a dezbrăcat de haină și l-a îmbrăcat pe acela. Peste câteva zile, trecând prin piață, își vede haina agățată în târg. Dar așa îndoire i-a venit în sufletul lui, încât că a spus așa: eu am făcut milostenii și am dat acestea să se îmbrace în haina mea și el să duce și o vinde. Atunci ce dreptate este? Dar acela care era gol, de ce a vândut-o? Că haina care i-a dat-o Petru era prea mare pentru el, nobilă, nu ținea pe el. Și pentru aceasta el s-a gândit ca să s-o vândă cu un preț bun și să-și ia niște haine sărăcăcioase pe măsura lui. Și atunci, ducându-se acasă acest bogat, în îndoirea sufletului lui, a adormit și noaptea a venit Hristos îmbrăcat în acea haină. Și a spus: de ce te îndoiești? Haina care ai dat-o în numele meu, uite-o că e pe mine. Așadar, tot ce faci milostenie, să nu te gândești în continuare ce face cu ea, din cauza că este în numele meu dată și mie îmi dai. I-a fost a doua întorsătură a vieții lui pentru acest om. Și cugetând adânc, s-a gândit așa: pentru ce să mai stau eu în atâta bogăție? Și în una din zile i-a venit în minte să-și vândă, să-și dea toate averile care le avea săracilor, să dea drumul slugilor care le avea în stăpânire, și i-a legat limba acelui unei dintre cele mai confidențiale slugi ca să îi facă ceea ce îi va propune, adică să meargă cu el în piață și să-l vândă unui stăpân. Deci sluga să-l vândă pe Petru, pe domnul său, să-l vândă unui stăpân de sclav. Și iată că face acest lucru. Iese cu fostul Petru, bogatul, din ținutul acela, în târg sluga, și vine un oarecarele bijutier și văzându-l, îl ai de vânzare? Da, l-am de vânzare. Cu cât vrei să-l dai? Cu 30 de argint. Deci fostul bogat era spre vânzare de către sluga lui să se vândă slugă. Și să vedeți cum lucrează Dumnezeu și nobilează pe om. În momentul acela, acest om nu avea bani și s-a dus și a împrumutat imediat, că i-a spus cel care vindea pe Petru: ia sluga aceasta, fiindcă nu te vei înșela și ai mult de câștigat cu el. Dumnezeu evident că era prezent la acest târg și iată că a cumpărat pe Petru. L-a dus acasă și Petru, care a fost cândva deci bogat, nobilat cu bogății în acestea, iată slujindu-l pe acest om. Și așa de mult s-a îmbogățit acel om prin această slugă, prin Petru, încât a ajuns de mare renume în ținutul lui. Și după ani și ani de slugărie, iată că îi vin în casa acestui bijutier mari demnitari, mari bijutieri, mari oameni, mari bogătași să-i ospăteze. Și iată că fostul bogat Petru îi servea pe aceia, dar aceia care îi vizitau casa stăpânului lui Petru, acelui bijutier, erau tocmai din ținutul de unde era Petru. Și când i-a văzut acesta, i-a cunoscut, iar el își ferea fața să nu-l cunoască, Dar unul din ei l-a cunoscut pe Petru și își dădeau poate, oare acesta nu este acela care era bogat el și uitându-se bine în fața lui, s-au convins că el este. Dar ca să nu-l cunoască și să-l dea învilat în fața stăpânului, a bijutierului, cine este de fapt sluga, a fugit. Și ducându-se spre poartă, portarul, care era mut și surd, l-a auzit pe Petru fugind, deschide-n poarta că sunt grăbit. Iar acela, într-o clipă, a vorbit și a spus, îți deschid acum, stăpâne. Și a plecat, plecat pentru totdeauna. Ce spune în continuare cel care a fost mut? Când l-a căutat stăpânul împreună cu musafirii să-l găsească, s-a dus la poartă și atunci acolo la poartă i-a spus acel mut, stăpâne, deci lucru care nu l-a putut zice niciodată acum vorbea. A fugit Petru, a fugit pe poartă și ei am deschis ușa. Dar cum te vorbești? Păi el când s-a apropiat de poartă mi-a răcnit mie, mi-a strigat să-i deschid în grabă poarta, că se grăbește. Și în momentul acela am văzut cum a ieșit din gura lui o limbă de foc și a venit pe buzele mele și mi-a deschis graiul. Și atunci și-au dat seama că de fapt fapta lui, începută în numele lui Dumnezeu, l-a sfințit, i-a dat un dar atât de mare, încât că a făcut minuni. De ce v-am zis, iubiților credincioși, această pildă și că aceasta sunt atâtea și atâtea nenumărate? Să ne dăm seama, de fapt, în cursul vieții noastre, cu câte cazuri ne întâlnim și noi, de diferite domenii, dar făcute în numele lui Dumnezeu, Dumnezeu ține cont de ele cândva în viața noastră. Deci gândiți-vă de unde i-a început mântuirea acestui om, că dacă Dumnezeu nu voia, nu-i făcea acea revelație și el nu pornea cu toată ființa lui spre a se mântui. În felul acesta a lucrat Dumnezeu și cu curve, și cu vame, și cu tâlhari, și cu tot felul de oameni chemându-i la pocăință. Un singur lucru rămânea în ființa omului. Iată, eu, Doamne, vreau să mă mântuiesc. Ca acest om, așa după cum a văzut, a avut acea revelație și i-a dat curs ei și a îndeplinit lucrul lui Dumnezeu, tot așa putea să nu țină cont de ea și evident că se pierdea. Deci iată mântuirea unui om și ce mântuire frumoasă! Răsfăind viețile sfinților, găsim undeva în pământul acesta, având o casă spre mare, un oarecare necreștin. Era atât de împodobit în fapte bune, încât că din pământul care l-avea acolo hrănea mult, săraci și mulți trecători, casa lui era mereu deschisă. Și iată că dacă Dumnezeu i-a văzut viața lui atât de sfântă, i-a mijlocit și un sfârșit mucenicesc. Lucrul acesta s-a întâmplat pe timpul lui Diocletian, când era prigoană foarte mare împotriva creștinilor. Și iată, iubiților credincioși, cum este părit acest om, că este creștin și se închină celui răstignit și de faimă pe zeii păgânilor. Împăratul, auzind de acest lucru, a trimis oaste la el să-l prindă și să-l omoare. Căutându-l, fiindcă nu știa unde este, s-au dus soldații tocmai la casa lui. Și au intrat acolo în casă și i-a spus, ia spune, știi de unul Foca pe aici? Că așa îl chema. Am auzit de el, dar nu pot să vă duc la el astăzi. Rămâneți la mine și serviți masa. Au mâncat, au băut soldații, s-au veselit și la insistențele acestui om au rămas și peste noapte, zicându-le, nu pot să merg cu voi acum, că este către seară și dacă vreți, rămâneți la mine și dormiți și mâine dimineață vă duc la acel om. Într-adevăr, știu că El se închină lui Hristos cel răstignit și de faimă pe zeii voștri. Și noaptea ce a făcut acest creștin? Și-a săpat groapa, a dat averile noaptea tot ce a avut și a slobozit o slugă, două care a avut-o și când a răsărit soarele a spus, treziți-vă ca să vă duc la acel pe care îl căutați. I-a scos în curte și i-a spus, eu sunt acela. Așa s-au rușinat soldații când au văzut câtă omenie a fost în acest om și acum tocmai el era care trebuia să-l omoare. Și i-a spus cel care trebuia să se jertfească pentru numele lui Dumnezeu, vă rog, îndepliniți porunca împăratului și chiar acum. Dacă mă iubiți, îndepliniți porunca și ucideți-mă dacă aveți poruncă de a mă ucide. Iată, mi-am făcut și groapa. Și bineînțeles că fiind păgâni, au făcut-o, dar el a rămas înconsemnat în viața creștinilor ca fiind un sfânt. Deci iată binețea vieții lui, fapta lui, Dumnezeu a ținut cont de ea și i-a mărit-o încât că l-a făcut un sfânt și ce sfânt, mucenic. Deci, dragi credincioși, fiindcă noi suntem sortiți să trăim zilele acestea, să știți că Dumnezeu nu și-a întors și nici nu-și va întoarce ochii, urechile și tot ce este sfânt în dumnezeire nu se va întoarce față despre noi. Dumnezeu ne urmărește pașii zi și noapte și veghează și la vorbele care le rostim, nu numai la fapte. Să punem preț pe sufletul nostru, că prin suflet, prin fapta noastră ne sfințim trupul și sufletul. Dacă Dumnezeu ne-a poziționat în timp să trăim zilele acestea, ne trebuie o atenție deosebită, dragi credincioși. Fiindcă cei care sunt împotriva cerului și a creștinilor, se mănânc toate cursele diavolești, caută să ne împiedice pașii noștri spre mântuire. S-a semănat atâta minciună, atâta prostie în lume, încât că omul cade ca un fulg, cade ca o iarbă în fața coasei, ca un inocent în fața acestui cuțit necruțător și diabolic. Dar de ce cade? Cade datorită faptului că el, nefrecventând cuvântul lui Dumnezeu, nu este învățat și nu este pregătit. Și după ce a căzut, se trezește dumnezeirea din el și vine la biserică, dacă o mai găsește, ca să se împace cu Dumnezeu. Fiindcă mocirea păcatului care a intrat în el îi răscolește conștiința și vrea să se împace cu Dumnezeu, că uitându-se în urmă îi pute păcatul. Dar depinde dacă Dumnezeu îți mai primește pocăința, depinde dacă îți mai deschide ușa. Poate fi prea tardiv. Așadar, să avem grijă, dragi credincioși, în acest moment crucial pentru omenire, când evreii s-au întins în toată lumea și mânjiți de sângele dumnezeiești, sunt însetați la culme de sânge creștinesc. Au semănat în lume toate nebuniile prin care va cădea omul. S-a spus cu multe sute de ani că înmulțindu-se știința va umpli credința. Foarte multă lume este cucerită la ora actuală de înălțimea științei la care a ajuns omul. Și pe tema aceasta, când un om se uită în fața unui televizor, în fața unui computer sau cine știe ce mașină sofisticată, așa îl stârnește în ființa lui încât că îl ignoră pe Dumnezeu. De ce vă spun aceste lucruri? M-am confruntat cu oameni pe tărâmul duhovnicesc în care își puneau atâta mândrie în om că iată ce a făcut omul. om nebun ce ești care gândești în felul acesta. Mintea prin care s-au născocit atâtea, a cui ești? Meșterul la toate, iar tu fiind atât de slab în credință, te picerești de acestea. Orice ar face omul, nu poate să fie produsul lui, lucru mâinilor lui mai mare decât omul. Iar omul de cine este făcut? De Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne-a făcut pe noi, oare nu lui se merită cinste și demnitate și slavă? Pentru aceasta, la ora actuală, foarte mulți oameni nu mai cred în nimic și au ajuns apatici, așa a ajuns de nu mai știu ce este cu ei. Sunt cuceriți efectiv sub povara acestei științe și a nebuniilor lumii aceștia, a muzicii, în special tinerii, a filmelor indecente, a costumațiilor cât mai murdare posibile, și, de fapt, numai cinstea lui Dumnezeu nu îi se dă. Nu uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel, parcă gândindu-se peste veacuri la timpurile acestea, au schimbat adevărul în minciune, s-au închinat și au cinstit făptura în locul făcătorului și pentru aceasta Dumnezeu i-a dat în patim de ocară pe oameni. Și ce au făcut în continuare? Femeile și-au schimbat rânduiala firii în ceea ce este împotriva firii. Iată unde se lovește Sfântul Apostol Pavel, adică femeile în loc să rămână în firea lor femeiască, s-au schimbat în rânduiala lor, au plecat. Au ajuns la biserică că știu că acolo îl găsește pe Dumnezeu și acolo este mântuirea lui. Deci, dragi credincioși, să puneți preț întotdeauna pe cuvântul lui Dumnezeu și nu uitați că nu este nimic al nostru ce a pus Dumnezeu în noi. Că dacă totul era omul, omul nu mai îmbătrânea și nu mai era jefuit în toamna vieții lui de cele în care s-a întărit în tinerețea lui. Frumusețea, cinsta, demnitatea, bogăția, înțelepciunea, toate cad. Cum cad frunzele din pom și floarea se ofilește, toate scad de pe tine și ajungi un trup zbârcit, un par îmbrăcat, încercând să inflori milostivirea celor de lângă tine. Oare ție-ți grăiesc omule care n-ai băgat seamă în tinerețe de viața ta, n-ai ajuns la Dumnezeu implorându-i mila? Iar pentru cei tineri care nu țin cont de aceste lucruri, le vorbesc ca să înțeleagă că peste ani și ani vor ajunge în aceste situații grele și mai bine îți sădești pomul vieții tale din zorii tinereților și ai vei culege fruct frumos, copt și bine aromat în toamna vieții tale. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a lăsat viața între noi, moartea între noi, bătrânii printre noi, ca să ne dăm seama că și noi ajungem, dar atunci ajungi gol, goluț în fața lui Dumnezeu, cerșindu-i milostivirea Dumnezeirii. Deci, cine este cu urechi și cu ochi să auză și să vază acest cuvânt, dar nu numai vorbă, ci să și materializeze în ființa lui. Și să știți, dragi credincioși, că Dumnezeu îți ajută întotdeauna când vrei să faci o faptă bună, când vrei să pui un început bun. Ați văzut ce înseamnă păcatul în trupul omului și acești ori de astăzi, datorită păcatelor, erau ori. Acel slăbănor a fost lobozit din boala lui, iartă-ți ție păcatele, zicându-i Hristos. Deci păcatele l-au simțit la pat. Să știți dumneavoastră că noi dacă nu am face păcat, dacă nu am cădea în păcat, am fi mereu tineri. este doar o vorbă goală spusă de dragul de a s-o spune? Nu! Dacă ne întoarcem în fila istoriei, o găsim pe Sara, cum mărturisește Scriptura, femeia lui Avram, la 90 de ani frumoasă ca în ziua nunții. De ce? Nu s-a murdărit cu păcatul pesc. Ea o singură dată, culcându-se cu Avram, a văzut că este steartă și în rest a trăit în curăție. Și iată că Dumnezeu i-a pus cinsta în trupul ei, fiind frumoasă ca în tinerețea ei, la 99 de ani ajunsă. Dar iată păcatul ce face. Ați observat dumneavoastră că, în special, femeile, făcând niște păcate de crimă, li se trage la munte moartea de acolo. De ce? E păcatul. Păcatul în tine, omule, te țintuiește. Acolo este rana care deja începe să dea în putrecai și de acolo ți se trage moartea. Ori că bei, ori că fumezi, ori că faci tâlhărie, ori vorbești împotriva lui Dumnezeu, toate ți se atrag după sine. Găsim, nu mai apelăm de data aceasta în istorie, ci în timpul comunismului din țara noastră. Era un spurca de activist de partid și știți cine erau aceia, lătrătorii comunismului, agitanilor de fapt. S-a dus la o mănăstire ca să blasfemieze o icoană făcătoare de minuni. Curgea din ochii acelei icoane lacrimi. Și găsindu-se singur în fața icoanei, a scos ochii, iar ras cu cuțitul ochii Maicii Domnului. Evident că Maica Domnului nu l-a oprit atunci. Dar ducându-se, a venit cu o motocicletă, ducându-se înapoi acasă, s-a împiedicat pe drum, a căzut și a venit cu capul într-un stâlp și a ieșit ochii din cap. Deci uitați-vă răsplata Dumnezeirii pe loc. Ce-ai făcut, găsești. Deci, dragi credincioși, să aveți foarte mare grijă să vă păziți cărările vieții dumneavoastră de păcat. Copiilor, aveți grijă și voi la rândul vostru. Dacă nu vă învață, cei care trebuie să vă învețe, țineți cont de cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu foarte mult lucrează prin voi, deci prin copii. Mulți copii poate își iau de mânuță pe părinți și hai la biserică, mai mare rușine, el te învață. S-au găsit copii care i-au învățat pe părinți să postească, el fiind începător, dascăl în casa lui. Deci, vedeți, cui să-i înserășească obrazul? Copilului că este mic sau părintelui că este mare și neînțelept în cele duhovnicești? Dragi credincioși, să țineți cont întotdeauna că Dumnezeu din nimic face mult și mai ales din fapta bună a omului. O prezență la Sfânta Liturghie, un pahar de apă, cum spune Scriptura, chiar astăzi spunând, îl vei găsi în cărarea vieții tale sau, dacă nu, dincolo, în ceruri. O vorbă bună dacă ai spus-o cumva în viața dumitale. O ceartă dacă nu ai generat-o sau dacă ai stins-o, nemai adăugând cuvinte ca să o generezi în continuare, atunci Dumnezeu îți dă pace în cărarea vieții tale. Că fapta bună nu este numai dintr-o parte, ci noi, având o viață liberă, putem să facem faptă bună în orice clipă și de orice situație suntem. Chiar dacă ești bătrân, dacă ești bogat, dacă ești cerșetor, dacă ești frumos, dacă ești urât, dacă ești chiop sau drept sau cum ești. Dumnezeu te lasă în cărările vieții tale să faci cumva fapta bună. Și ori o faci și ai plată, ori nu o faci și ai o sântă. Prezența la Sfânta Liturghie și la slujbele divine este o faptă enorm de mare. Și chiar v-aș solicita, dragi credincioși, fiindcă la oraș nu aveți alte treburi, pensionari fiind, soli liber fiind, De ce nu veniți în cursul zilei, în cursul săptămânii la Sfânta Liturghie? Că doar în fiecare zi se face Sfânta Liturghie, se face vecernie, sâmbătă seara, Sfânta Priveghere, duminică seara, în sărbători. Că vedeți dumneavoastră, numai dacă ai venit și te-ai închinat pentru tine, Doamne, și ai plecat la servici, Dumnezeu îți ține cont de acest lucru. Așa cum un copil i-a adus un dar cât de mic mamei sau tatei, în semn de recunoștință și ține cont mama sau tata de acest gest și îl iubește mai mult, cu atât mai mult Dumnezeu ne iubește. Deci să avem grijă, dragi credincioși, să punem preț pe cele duhovnicești, că din aproape în aproape, înțelepțindu-ne din aceste cuvinte, ne întărim în credință și orice val vrăjmaș ar veni peste noi, nu ne poate înstrâncina. Ați văzut acela care a murit mucenicește, ce mare faptă bună a făcut? Un singur lucru, avea ușa deschisă tot timpul și era cu zâmbetul pe buză mereu și din ce avea, dădea drumeților care îi călcau casă. Deci Dumnezeu i-a găsit de cuvinte că are fața bună împlinită și i-a mijlocit sfârșit mucenicește. Dar darul cel mai mare, care credeți că a fost? Nu că i-a mijlocit moartea mucenicească, i-a dat întărire atât de mare, încât că cu pieptul dezgolit a stat ca o stâncă de spreajă mărturisindu-L pe Hristos în fața soldaților. A cerut să fie mort, n-a fugit din fața morții. Dar acum când s-ar putea să se redeschidă era antică a muceniciei, și o mucenicie din cea mai groaznică, că acum se vor întoarce evreii cu cea mai groaznică furie asupra creștinilor. Iar reactualizez ce au făcut în Rusia. În Rusia anilor 30 și 50, 40 de milioane de creștini au ucis, trecuți prin cele mai mari suplicii posibile, jupuiți de viu, aruncați de viu și istoria tace. Abia acum a început să câștige glas. Deci, în era noastră, în cel mai spurcat viac din secol din toată istoria omenirii, secolul 20, deci numai în Rusia au ucis peste 40 de milioane de creștini cu sânge rece. Și sunt trecuți toți sub punte, nu mai zic nimic niciunul, dar toate glasurile acelea vor ridica la Dumnezeu, probabil pentru timpul acesta anticristice. Dragi credincioși, să nu aveți impresia că amplificăm lucrurile. Ce se coace omenirii este groaznic. În tăcerea aceasta atâta de surdă se coace o bubă mare de tot. Și când va plesni această bubă, va împroșca puroiul și murdăria peste toată lumea și fără întoarcere. Primii care vor fi loviți, să știți, vor fi creștinii, fiindcă acesta care se coc de desubt, se coc strict contra creștinătății. De ce spun acest lucru? Că toată murdăria și minciuna întinsă în lume la ora actuală este pentru a pregăti cărarea lui Antichrist, care este domnul acestor murdării, a minciunii, a crimei și a tuturor murdăriilor lumii a păcatului. Pentru aceasta lume este atât de murdare și mai atât de nesigură pe ea. Vedeți, în țările occidentale, industrializate, unde oamenii trăiesc din belșug, trăiesc cu pușca la cap și cu lacăte pe zidurile lor, pe ușile lor. De ce? De frică! Că Dumnezeu își ia pacea, îți este frică deja seara să mai treci pe undeva. Pentru aceasta Dumnezeu slobodă aceste lucruri, fiindcă omul a eliminat pe Dumnezeu din conștiința lui și Dumnezeu își retrage ceea ce este a lui. Și a retras pacea, își retrage sănătatea din tine, omule, își retrage dulceața pământului, toate, toate și le retrage Dumnezeu și ajunge un om fal, un om mai mult găunos decât plin. Datorită păcatului, păcatul are un efect groaznic în trupul și în sufletul omului și el când împărățește în om, împărățește spre moarte. Numai Duhul lui Dumnezeu împărățește spre viață. Deci, dragi credincioși, din aproape în aproape să ne înțelepțim ce înseamnă fapta bună și în felul acesta să iubim pe Dumnezeu din tot sufletul și din tot cugetul nostru. Vă rog de asemenea duminica să veniți mai de dimineață la Sfânta Liturghie. Este ziua mare și omul, dacă vrea, poate să se trezească mai de dimineață. Că cât vii mai devreme la liturghie, cu atât ai plata mai mare. Bunul Dumnezeu să-și sălășluiască pacea în sufletele tuturor, să-i putem da slavă și cinste în veci. Amin.